นวรรค 10. นันทสิกขาบทว่าด้วยพระนันทะเรื่องพระนันทะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระนันทะโอรสพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคมีรูปงามน่าดูน่าชมร่างต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคสี่องคุลีท่านพระนันทะนั้นห่มจีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระได้เห็นท่านพระนันทะเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเมื่อท่านพระนันทะเข้ามาใกล้จึงจำได้แล้วพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระนันทะจึงห่มจีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระนันทะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระนันทะว่านันทะทราบว่าเธอห่มจีวรมีขนาดเท่าสุคตจีวรจริงหรือท่านพระนันทะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่านันทะฉะไหนเธอจึงห่มจีวรมีขนาดเท่าสุคตจีวรเล่านันทะการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุทำจีวรมีขนาดเท่ากับสุคตจีวรหรือใหญ่กว่าต้องอาบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าเฉทนกะขนาดเท่าสุคตจีวรของสุคตในข้อนั้นคือยาว9คืบกว้าง6คืบโดยคืบสุคตนี้เป็นขนาดเท่าสุคตจีวรของพระสุคตเรื่องพระนันทะจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าขนาดเท่าสุคตจีวรคือยาว9คืบกว้าง6คืบโดยคืบสุคตคำว่าธรรมคือภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำต้องอาบัติทุกกฎในขณะที่ทำต้องอาบัติปาจิตตีเพราะได้มาต้องตัดออกเสียก่อนแล้วแสดงอาบัติบทภาชณีปาจิตตีภิกษุทำจีวรเท่าสุคตจีวรที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำจีวรที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุทำจีวรที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำจีวรที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุได้จีวรที่ผู้อื่นทำสำเร็จแล้วมาใช้สอยต้องอาบัติทุกกฎอนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำจีวรต่ำกว่าขนาด 2. ภิกษุได้จีวรที่ผู้อื่นทำเสร็จมาตัดแล้วใช้ 3. ภิกษุทำเป็นผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้าม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัตินันทสิกขาบทที่10จบรัตนวรรคที่9จบรวมสิกขาบทที่มีในรัตนวรรครัตนวรรคมี10สิกขาบทคือ 1. อันเตปุระสิกขาบทว่าด้วยการเข้าเขตพระราชฐานชั้นใน 2. รัตนสิกขาบทว่าด้วยการเก็บรัตนะที่เจ้าของลืมไว้ 3. วิกาลคามะปเวสนะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าบ้านในเวลาวิกาล 4. สูจิขระสิกขาบทว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้น 5. มัญจปีฐสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงและตัง 6. ตูโลนัทธสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงและตังหุ้มนุ่น 7. นิสีธนสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้ารองนั่ง 8. กันทุปฏิชาธิสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าปิดฝี 9. วสิกษาธิกาสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝน 10. นันทสิกขาบทว่าด้วยท่านพระนันทะบทสรุปท่านทั้งหลายทำคือปาจิตติย92สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคือปาจิตติย92สิกขาบทเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาจิตติย92สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้กุฏกะสิกขาบทจบบริบูรณ์ปาจิตติยกันจบหกปาติเทศนียกันท่านทั้งหลายธรรมคือปาติเทศนียะ4สิกขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่ยกขึ้นแสดงเป็นข้อตามลำดับ1ปฐมปาติเทศนียะสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเวลากลับพบภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านรับภิกษาหารเถิดภิกษุนั้นตอบว่าดีละน้องหญิงแล้วรับภิกษาหารทั้งหมดเมื่อใกล้เวลาฉันแล้วภิกษุณีนั้นไม่สามารถเที่ยวบิณฑบาตได้ทันจึงไม่ได้ฉันภัตตาหารต่อมาแม้ในวันที่สองภิกษุณีนั้นละถึงแม้ในวันที่สามภิกษุณีนั้นก็เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเวลากลับพบภิกษุรูปนั้นจึงได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านรับภิกษาหารเถิดภิกษุนั้นตอบว่าดีละน้องหญิงแล้วรับภิกษาหารทั้งหมดเมื่อใกล้เวลาฉันแล้วภิกษุณีนั้นไม่สามารถเที่ยวบิณฑบาตได้ทันจึงไม่ได้ฉันภัตตาหารครั้นในวันที่สี่ภิกษุณีนั้นเดินสวนเซไปตามถนนเศรษฐีข้าบดีนั่งรถสวนทางมาได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้านิมนต์ท่านหลีกทางเธอเมื่อกำลังหลีกล้มลงในที่นั้นเองเศรษฐีข้าบดีขอขมาภิกษุณีนั้นว่าแม่เจ้าท่านโปรดยกโทษกระผมทำให้ท่านล้มภิกษุณีตอบว่าข้าบดีท่านไม่ได้ทำให้ดิฉันล้มดิฉันมีกำลังไม่ดีต่างหากเศรษฐีถามว่าแม่เจ้าเพราะเหตุใดท่านจึงมีกำลังไม่ดีทีนั้นภิกษุณีนั้นจึงเล่าเรื่องนั้นให้เศรษฐีข้าบดีทราบเศรษฐีข้าบดีพาภิกษุณีนั้นไปฉันที่เรือนแล้วตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงรับอามิสจากมือของภิกษุณีเล่ามาตุคามหาลาภได้ยากพวกภิกษุได้ยินเศรษฐีข้าบดีตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุจึงรับอามิสจากมือของภิกษุณีเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอรับอามิสจากมือของภิกษุณีจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุภิกษุณีนั้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติภิกษุนั้นทูลตอบว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมฆะบุรุษภิกษุผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้สิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงรับอามิสจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านเคี้ยวหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านกระผมต้องทำคือปาติเทสนียะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นเรื่องพระภิกษุณีรูปหนึ่งจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมารดาหรือทางบิดาตลอด7ชั่วคนที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายที่ชื่อว่าละแวกบ้านได้แก่ถนนตรอกตันทางสี่แยกเรือนที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะห้ายามกาลิกสัตหกาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะห้าคือข้าวสุกขนมกุมมาศข้าวตูปลาเนื้อภิกษุรับประเคนไว้ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติปาติเทสนิยะทุกๆคำกลืนบทภาชณีติกะปาติเทสนิยะภิกษุนี้ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนิยะภิกษุณีไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนิยะภิกษุณีไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนิยะทุกกฎภิกษุรับของเป็นยามกาลิกสัตตหกาลิกยาวชีวิกเพื่อเป็นอาหารต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติทุกกฎทุกๆคำกลืนภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือของภิกษุณีผู้อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติทุกกฎทุกๆคำกลืนภิกษุณีเป็นญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีเป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีเป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือของภิกษุณีที่เป็นญาติ 2. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติสั่งให้ถวายไม่ได้ถวายเอง 3. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายโดยวางไว้ 4. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในอาราม 5. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในสำนักภิกษุณี 6. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในสำนักเดรถี 7. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในโรงอาหาร 8. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีนำออกจากบ้านแล้วถวาย 9. ภิกษุรับยามกาลิกสัตตหกาลิกยาวชีวิกที่ภิกษุณีถวายด้วยสั่งว่าเมื่อมีเหตุผลนิมนต์ฉันได้ 10. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่สิกขมานาถวาย 11. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่สามเณรีถวาย 12. ภิกษุวิกลจริต 13. ภิกษุต้นบัญญัติปฐมปาติเทศนียสิกขาบทที่1จบสองทุติยปาติเทศนียสิกขาบทว่าด้วยการไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการเรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายต่างรับนิมนต์ฉันในตระกูลพวกภิกษุณีฉัพพัคคีมายืนบงการเพื่อพวกภิกษุฉัพพัคคีว่าพวกท่านจงถวายแกงที่นี้จงถวายข้าวสุกที่นี้พวกภิกษุฉัพพัคคีได้ฉันตามต้องการภิกษุเหล่าอื่นไม่ได้ฉันตามที่คิดไว้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉัพพัคคีจึงไม่ห้ามพวกภิกษุณีผู้คอยบงการเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุฉัพพัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการจริงหรือพวกภิกษุฉัพพัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุรับนิมนต์ฉันในตระกูลถ้าภิกษุณีมายืนบงการในที่นั้นว่าพวกท่านจงถวายแกงที่นี้ถวายข้าวสุกที่นี้ภิกษุเหล่านั้นพึงไล่ภิกษุณีนั้นออกไปด้วยกล่าวว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยู่ถ้าไม่มีภิกษุแม้รูปหนึ่งว่ากล่าวเพื่อจะไล่ภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยู่ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายพวกกระผมต้องทำคือปาติเทศนียะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นเรื่องพวกภิกษุณีฉัพพัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ภิกษุรับนิมนต์ฉันในตระกูลความว่าที่ชื่อว่าตระกูลหมายถึงตระกูลสี่ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรคำว่ารับนิมนต์ฉันคือภิกษุรับนิมนต์ฉันโภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายที่ชื่อว่าบงการคือภิกษุณีคอยบงการว่าพวกท่านจงถวายแกงที่นี้ถวายข้าวสุกที่นี้ตามความเป็นมิตร ตามความเป็นเพื่อนตามความใกล้ชิดตามที่เป็นผู้ร่วมพระอุปัชฌาย์ตามที่เป็นผู้ร่วมพระอาจารย์กันมานี้ชื่อว่าผู้บงการคำว่าภิกษุเหล่านั้นได้แก่ภิกษุผู้กำลังฉันคำว่าภิกษุณีนั้นได้แก่ภิกษุณีผู้บงการภิกษุเหล่านั้นพึงไล่ภิกษุณีนั้นไปด้วยกล่าวว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยู่ถ้าไม่มีภิกษุแม้รูปหนึ่งว่ากล่าวภิกษุรับมาด้วยคิดว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะทุกคำกลืนบทภาชินีติกะปาติเทสนียะมาตุคามผู้เป็นอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันไม่ห้ามเธอผู้บงการต้องอาบัติปาติเทสนียะมาตุคามผู้เป็นอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจไม่ห้ามเธอผู้บงการต้องอาบัติปาติเทสนียะมาตุคามผู้เป็นอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันไม่ห้ามเธอผู้บงการต้องอาบัติปาติเทสนียะทุกกฎมาตุคามผู้อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวบงการภิกษุไม่ห้ามต้องอาบัติทุกกฎมาตุคามผู้เป็นอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎมาตุคามผู้เป็นอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎมาตุคามผู้เป็นอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันไม่ต้องอาบัติอานาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุรับแล้วฉันภัตตาหารที่ภิกษุณีใช้ให้ถวายของของตนแต่ไม่ได้ถวายด้วยตนเอง 2. ภิกษุรับแล้วฉันภัตตาหารที่ภิกษุณีถวายของของผู้อื่นไม่ได้ใช้ให้ถวาย 3. ภิกษุรับแล้วฉันภัตตาหารที่เขายังไม่ถวายแต่ภิกษุณีใช้ให้ถวาย 4.ภิกษุรับแล้วฉันภัตตาหารในที่ที่เขายังไม่ถวายแต่ภิกษุณีใช้ให้ถวาย 5. ภิกษุรับแล้วฉันภัตตาหารที่ภิกษุณีใช้ให้ถวายเท่าๆกันทุกรูป 6. ภิกษุรับแล้วฉันภัตตาหารที่สิกขมานาบงการ 7. ภิกษุรับแล้วฉันภัตตาหารที่สามเณรีบงการ 8. ภิกษุรับแล้วฉันภัตตาหารทุกอย่างยกเว้นโภชนะ5ไม่ต้องอาบัติ9ภิกษุวิกลจริต10ภิกษุต้นบัญญัติทุติยปาติเทสนิยสิกขาบทที่2จบตติยปาติเทสนิยสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันในที่ที่ไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อนเรื่องตระกูลหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นในกรุงสาวัตถีตระกูลหนึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเลื่อมใสเจริญด้วยศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์พวกเขาสละของเคี้ยวของบริโภคทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตระกูลนั้นถวายแก่ภิกษุทั้งหลายจนบางครั้งถึงกับไม่ได้กินอาหารคนทั้งหลายตำหนิประณามโพนธนาว่าชะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงรับภัตตาหารโดยไม่รู้จักประมาณเล่าคนเหล่านี้ถวายแก่พระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้จนบางครั้งตนเองถึงกับไม่ได้กินอาหารพวกภิกษุได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประณามโพนธนาครั้นแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติตระกูลที่เจริญด้วยศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์ให้เป็นตระกูลเสขะด้วยยติทุติยกรรมภิกษุทั้งหลายพึงให้เสขะสมมติอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาว่ากรรมวาจาให้เสขะสมมุติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าตระกูลชื่อนี้เจริญด้วยศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้เสขะสมมุติแก่ตระกูลชื่อนี้นี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าตระกูลชื่อนี้เจริญด้วยศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์สงฆ์ให้เสขะสมมุติแก่ตระกูลชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้เสขะสมมุติแก่ตระกูลชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงเสขะสมมุติสงให้แก่ตระกูลนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะเช่นนั้นด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงเคินว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงเคินธรรมนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องตระกูลหนึ่งจบเรื่องภิกษุหลายรูปสมัยนั้นมีมหรสพในกรุงสาวัตถีคนทั้งหลายนิมนต์ภิกษุไปฉันท์แม้ตระกูลนั้นก็ได้นิมนต์ภิกษุเช่นกันภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงจึงไม่รับนิมนต์ด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการรับของเคี้ยวของฉันท์ในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะด้วยมือของตนแล้วฉันท์คนเหล่านั้นจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพวกเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมเพราะพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่รับนิมนต์พวกเราพวกภิกษุได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามโพนธนาครั้นแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุที่ทายกนิมนต์แล้วรับของเคี้ยวหรือของฉันท์ในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวฉันท์ได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อนรับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะเช่นนั้นด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบเรื่องภิกษุรูปหนึ่งสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระประจำตระกูลของตระกูลนั้นครั้นเวลาเช้าเธอครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปถึงตระกูลนั้นครั้นถึงแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายทีนั้นภิกษุนั้นเป็นไข้พวกชาวบ้านได้กล่าวอาราธนาภิกษุนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านฉันเถิดครั้งนั้นภิกษุนั้นมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามภิกษุที่ทายกไม่ได้นิมนต์ไว้ก่อนรับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะจึงไม่รับภิกษุนั้นไม่สามารถหาบิณฑบาตฉันได้ทันจึงไม่ได้ฉันภัตตาหารครั้นไปวัดจึงบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้รับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวฉันได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อนไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะเช่นนั้นด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบสิกขาบทวิพังคำว่าตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะความว่าตระกูลที่ชื่อว่าอันสงสมมติว่าเป็นเสขะได้แก่ตระกูลมีศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์สงย่อมให้สมมติตระกูลเช่นนี้เป็นเสขะด้วยยติทุติยกรรมคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าในตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะเช่นนั้นคือในตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะเช่นนี้ที่ชื่อว่าไม่ได้รับนิมนต์ไว้คือภิกษุที่เขาไม่ได้นิมนต์เพื่อฉันในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เขานิมนต์เมื่อภิกษุเดินผ่านอุปจาระเรือนเข้าไปแล้วนี้ชื่อว่าไม่ได้รับนิมนต์ไว้ที่ชื่อว่าได้รับนิมนต์คือภิกษุที่เขานิมนต์เพื่อฉันในวันนี้หรือพรุ่งนี้คือเขานิมนต์ขณะที่ภิกษุยังไม่ได้เดินผ่านอุปจาระเข้าไปนี้ชื่อว่าได้รับนิมนต์ไว้ที่ชื่อว่าไม่เป็นไข้คือภิกษุที่สามารถไปบิณฑบาตได้ที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะ5ยามกาลิกสัตหกาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะ5คือข้าวสุกขนมกลุ่มมาศข้าวตูปลาเนื้อภิกษุไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่เป็นไข้รับไว้ด้วยคิดว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะทุกๆคำกลืนบทภาชณีติกะปาติเทสนียะตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะภิกษุสำคัญว่าเป็นตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะภิกษุไม่แน่ใจไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะไม่ได้รับนิมนต์ไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะทุกกฎภิกษุรับของที่เป็นยามกาลิกสัตหกาลิกยาวชีวิกเพื่อเป็นอาหารต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติทุกกฎทุกคำกลืนไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะภิกษุสำคัญว่าเป็นตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุรับนิมนต์ไว้ 2. ภิกษุผู้เป็นไข้3. ภิกษุฉันของเป็นเดนของภิกษุผู้รับนิมนต์ไว้หรือของภิกษุผู้เป็นไข้ 4. ภิกษุฉันอาหารที่เขาจัดไว้เพื่อภิกษุอื่นๆ 5. ภิกษุฉันอาหารที่เขานำจากเรือนไปถวาย 6. ภิกษุฉันนิตยภัตต์ 7. ภิกษุฉันสลากภัตต์ 8. ภิกษุฉันปักขิกภัตต์9. ภิกษุฉันอุโบสถทิกภัตต์ 10. ภิกษุฉันปาติปฏิกภัตต์ 11. ภิกษุชั้นยามกาลิกสัตหกาลิกหรือยาวชีวิกที่เขาถวายบอกว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นก็นิมนต์ฉันเถิด 12. ภิกษุวิกลจริต 13. ภิกษุต้นบัญญัติปาติเทสนิยสิกขาบทที่3จบสี่จตุถาปาติเทสนิยสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันจากทายกที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเรื่องคนรับใช้ของเจ้าสักยะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นพวกทาสของเจ้าสักยะก่อการร้ายพวกเจ้าหญิงสักยะปรารถนาจะจัดภัตตาหารไว้ถวายภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะป่าพวกทาสของเจ้าสักยะได้ฟังข่าวว่าพวกเจ้าหญิงสักยะปรารถนาจะจัดภัตตาหารไว้ถวายภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะป่าจึงไปดักซุ่มที่หนทางพวกเจ้าหญิงสักยะนำของเคี้ยวของฉันอันปราณีตไปยังเสนาสนะป่าพวกทาสของเจ้าสักยะจึงออกมาปล้นและทำร้ายเจ้าหญิงสักยะพวกเจ้าสักยะออกไปจับพวกโจรได้พร้อมของกลางแล้วตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่บอกว่ามีพวกโจรอยู่ในอารามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเจ้าสักยะตำหนิประณามโพนธนาครั้นแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ละถึง 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดอยู่ในเสนาสนะป่าที่รู้กันว่าน่าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวเช่นนั้นไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามแล้วฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องคนรับใช้ของเจ้าสักยะจบเรื่องภิกษุผู้เป็นไข้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งผู้เป็นไข้อยู่ในเสนาสนะป่าพวกชาวบ้านนำของเคี้ยวของฉันไปถวายครั้นแล้วได้กล่าวอาราธนาภิกษุนั้นดังนี้ว่านิมนต์ฉันเถิดขอรับทีนั้นภิกษุนั้นมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการรับของเคี้ยวของฉันในเสนาสนะป่าด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวฉันจึงไม่ยอมรับท่านไม่สามารถเที่ยวบิณฑบาตได้ทันจึงไม่ได้ฉันภัตตาหารท่านได้แจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบครั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้รับของเคี้ยวของฉันในเสนาสนะป่าด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวฉันได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไม่เป็นไข้อยู่ในเสนาสนะป่าที่รู้กันว่าน่าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวเช่นนั้นไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามแล้วฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะ เป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นเรื่องภิกษุผู้เป็นไข้จบสิกขาบทวิพังคำว่าเสนาสนะป่าความว่าเสนาสนะที่ชื่อว่าป่าได้แก่เสนาสนะมีระยะ500ชั่วธนูเป็นอย่างต่ำที่ชื่อว่าหน้าหวาดระแวงคือในอารามอุปจาระแห่งอารามปรากฏที่อยู่ปรากฏที่กินปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัยน่ากลัวคือในอารามอุปจาระแห่งอารามปรากฏมีมนุษย์ถูกพวกโจรฆ่าปรากฏมีมนุษย์ถูกพวกโจรปล้นปรากฏมีมนุษย์ถูกพวกโจรทุบตีคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าในเสนาสนะเช่นนั้นคือเสนาสนะเช่นนี้ที่ชื่อว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนคือถึงจะแจ้งแก่สหธรรมิกทั้ง5นี้ชื่อว่าไม่ได้รับแจ้งไว้แจ้งในที่อื่นเว้นอารามอุปจาระแห่งอารามนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ที่ชื่อว่ารับแจ้งไว้คือผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามมาที่อารามหรืออุปจาระแห่งอารามแล้วบอกว่าพระคุณเจ้าทายุกทายิกาจะนำของเคี้ยวหรือของฉันมาถวายภิกษุชื่อนี้ถ้าที่นั้นน่าหวาดระแวงภิกษุพึงบอกว่าน่าหวาดระแวงถ้าที่นั้นมีภัยน่ากลัวภิกษุพึงบอกว่ามีภัยน่ากลัวถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอรับเขาจักนำมาเองภิกษุต้องบอกพวกโจรว่าพวกชาวบ้านจะเข้ามาที่นี้พวกท่านจงหลบไปเมื่อภิกษุได้รับแจ้งด้วยข้าวต้มแล้วเขานำเครื่องบริวารข้าวต้มนั้นมาด้วยนี้ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อภิกษุได้รับแจ้งด้วยภัตตาหารแล้วเขานำเครื่องบริวารภัตตาหารนั้นมาด้วยนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อภิกษุได้รับแจ้งด้วยของเคี้ยวแล้วเขานำเครื่องบริวารของเคี้ยวนั้นมาด้วยนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อภิกษุได้รับแจ้งเฉพาะตระกูลพวกคนในตระกูลนั้นนำของเคี้ยวของฉันมาถวายนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อภิกษุได้รับแจ้งเฉพาะหมู่บ้านพวกคนในหมู่บ้านนั้นนำของเคี้ยวของฉันมาถวายนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อภิกษุได้รับแจ้งเฉพาะสมาคมพวกคนในสมาคมนั้นนำของเคี้ยวของฉันมาถวายนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้ที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะ5ยามกาลิกสัตหกาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะ5คือข้าวสุกขนมกลุ่มมาศข้าวตูปลาเนื้อที่ชื่อว่าในอารามได้แก่สำหรับอารามที่มีรั้วล้อมกำหนดเอาภายในอารามสำหรับอารามที่ไม่มีรั้วล้อมกำหนดเอาอุปจาระอารามที่ชื่อว่าไม่เป็นไข้คือภิกษุผู้สามารถไปบิณฑบาตฉันได้ที่ชื่อว่าผู้เป็นไข้คือภิกษุผู้ไม่สามารถไปบิณฑบาตได้ภิกษุไม่เป็นไข้ไม่ได้รับแจ้งรับประเคนด้วยตั้งใจจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะทุกคำกลืนบทภาชณีติกะปาติเทสนียะไม่ได้รับแจ้งไว้ภิกษุสำคัญว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะไม่ได้รับแจ้งไว้ภิกษุไม่แน่ใจไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะไม่ได้รับแจ้งไว้ภิกษุสำคัญว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ไม่เป็นไข้ รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทสนิยะทุกกฎภิกษุรับประเคนยามกาลิกสัตหกาลิกยาวชีวิกเพื่อเป็นอาหารต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติทุกกฎทุกคำกลืนได้รับแจ้งไว้แล้วภิกษุสำคัญว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ต้องอาบัติทุกกฎได้รับแจ้งไว้แล้วภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎได้รับแจ้งไว้แล้วภิกษุสำคัญว่าได้รับแจ้งไว้ไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุที่ได้รับแจ้งไว้ก่อน 2. ภิกษุผู้เป็นไข้3. ภิกษุที่ได้รับแจ้งไว้หรือภิกษุชั้นของเป็นเดนของภิกษุผู้เป็นไข้ 4. ภิกษุรับของนอกอารามฉันในอาราม 5. ภิกษุฉันรากไม้เปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้หรือผลไม้ที่เกิดในที่นั้น 6. ภิกษุฉันของเป็นยามกาลิกสัตหกาลิกและยาวชีวิกเมื่อมีเหตุจำเป็น 7. ภิกษุวิกลจริต8. ภิกษุต้นบัญญัติปาติเทสนิยสิกขาบทที่4จบบทสรุปท่านทั้งหลายธรรมคือปาติเทสนิยสี่สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคือปาติเทสนิยสี่สิกขาบทเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาติเทสนิยสี่สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปาติเทสนิยกันจบ